Biar jauh di rantauan, tetap flow Bamora. Kalau kakak surindu, balik pulang ye. Ingat-ingat, aduh mama sayang ye. Tanah tercinta, flow Bamora manis ye. Maisai. Hele hala ba'a, tinu di da'a ba'a, opesa gong waning iya, ita soka hama.